simple lille sang kan få hjertet til at slå. Men når du hører en røst fra gården skænde, kast i par ører, du mærker det jo ej. Ti på din vej, der må du aldrig glemme. I dag er mig, i morgen røst et ej. Sin sang, blot for fødende folk.